الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے تقریباً 122 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ معاملہ نہ تو تمہاری خواہشات کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق۔ یعنی پہلے کفار کے بارے میں ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں گے تو بہت نفع پائیں گے اور ہمیں بہت ہی درجات ملیں گے اور ہمیں یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے بتوں کی عبادت۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمہاری خواہشات ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ اہل کتاب کی من گھڑت باتیں، نہ ان کے مطابق معاملہ ہوگا۔ جیسے کہ یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور اگر ہم چلے بھی گئے تو چند روز سے زیادہ جہنم میں نہیں جلیں گے، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ نہیں، نہ معاملہ کفار کی خواہشات اور ان کی گفتگو کی مثل ہے، نہ معاملہ ایسا ہے جیسے یہود اور نصارہ کہتے ہیں، بلکہ من یعمل سوءاً، جو برا عمل کرے گا، یجزا بھی، وہ اس کی جزا پائے گا۔ لہذا برا عمل یہی ہے کہ وہ ایمان قبول نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی جائے، اس کی طاعت سے منہ موڑا جائے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلا جائے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، لہذا زبانی دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ حاصل کر لے گا۔ یہاں پر پھر وہی بات میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ صرف زبانی دعووں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنا یہ بیکار ہے۔ فلک شگاف نعرے لگانا اور مطلب بلند دعوے، عشق رسول کے دعوے، تقوی متقی پرہیزگار ہونے کے دعوے، خوف خدا رکھنے کے دعوے کرنا، یہ اس وقت تک بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے جب تک انسان برے اعمال کو ترک نہ کرے۔ صرف ہم زبانی دعوے کرتے رہیں اور ہمارا عمل ان تمام دعووں کی مخالفت کر رہا ہو، ان کے موافق نہ ہو، تو یہ اپنے آپ کو صرف دھوکہ دینا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جو وہ اپنے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، اور جو عمل کرے نیک مذکر میں سے یعنی مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو بس یہ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور انہیں تل کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں قیود کتنی خوبصورت ہیں کہ جو نیک اعمال کرے چاہے مذکر میں سے ہو چاہے مؤنث میں سے، لیکن شرط یہ وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مسلمان اور مومن ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا اگر کافر کوئی عمل کرے گا، مشرک کوئی عمل کرے گا، چاہے کتنا ہی اچھا نیک عمل کیوں نہ کرے، اگر وہ حالت کفر میں مر جاتا ہے تو اس نیک عمل کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ومن احسن دینا، اور کون شخص ازرو دین کے زیادہ اچھا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، اس شخص سے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام جو حق ہر باطل سے جدا تھے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی شخص پسند ہے کہ جو نیک اعمال کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پہ اطاعت کرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرے۔ لہذا اب ملت ابراہیمی کی اتباع یہ پوشیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کے احکامات کو ماننے پر۔ لہذا گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بہتر کسی کا دین نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا، یعنی اس کی اطاعت اور فرما برداری کی، جس کی ایک صورت یا ایک شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے۔ تو اس سے بہتر کسی کا دین نہیں ہو سکتا، اور پھر وَهُوَ مُحْسِن، وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینا، آپ سے محبت کا اظہار کرنا کافی نہیں، بلکہ وہ نیک عمل بھی کرتا ہو اور ملت ابراہیمی پہ چلتا ہو، تو اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہوگا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا تھا. تو خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو رازدار ہوتا ہے, اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. خلیل اسے کہتا ہے جسے کہتے ہیں جو کس کو عظیم مرتبہ عطا کیا گیا ہو, جو اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرتا ہو, ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا متمنی ہو اور اس کے لیے عمل کرنے والا ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اس میں آپ کی مدح ہے, آپ کی ثنا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی ثنا کرنا, ان کی مدح کرنا یہ سنت الہیہ ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہر چیز اس کے قابو میں ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں. جیسے کہ بعض لوگوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یتیم بچیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, عورتوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, کیا یہ میراث میں سے حصہ پائیں گی؟ اور یتیم بچیوں کے لیے یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی کی کفالت میں کوئی یتیم بچی ہوتی اور وہ خوبصورت اور مالدار ہوتی تو یہ شخص اس کے جوان ہونے پر اس کو اپنے نکاح میں لے آتا تھا, چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو, تاکہ اس کی دولت مجھے مل جائے اور خوبصورت بھی ہوتی تھی. اور اگر کوئی خوبصورت ہوتی اور مال وغیرہ نہ ہوتا اس کے پاس, تو پھر اسے اپنے نکاح میں کبھی لے آتا اور کبھی اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا کرتا تھا. اور اگر کبھی یا پیسے وغیرہ لے کر, اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی خوبصورت نہ ہوتی لیکن مالدار ہوتی, تو پھر اس کے ساتھ نہ تو خود نکاح کرتا تھا نہ کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح ہونے دیتا تھا, اور اس کی دولت پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں پھر یہ احکامات نازل ہوئے, اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتوں کے بارے میں آپ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں, فتویٰ طلب کرتے ہیں. قول اللہ یفتیکم فیہن, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان عورتوں کے بارے میں خود فتویٰ ارشاد فرماتا ہے. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن, اور جو تلاوت کی جاتی ہیں تم پر کتاب میں ان یتیم بچیوں کے بارے میں کہ جن کو تم ان کا حصہ نہیں دیتے, ما کتب لہن, جو ان کے لیے مقرر کیا گیا وہ بھی ان کو تم نہیں دیتے. وترغبون ان تنکحوہن, اور تم ان کے نکاح کرنے سے منہ پھیرتے ہو. یہ وہی معاملہ ہے کہ جب وہ مالدار ہوں اور خود حسین نہ ہو تو شادی بھی نہیں کرتے تھے, نکاح بھی نہیں کرتے تھے. والمستضعفین من الولدان, اور بچوں میں سے کمزوروں کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ وَأَن تَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْطِ, اور یہ کہ تم قائم ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف پر, یعنی انصاف پر قائم ہو جاؤ, یتیموں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو تم کرو گے کوئی بھلائی, اچھی بھلائی, اچھا کام کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ فتویٰ ارشاد فرما دیا کہ تم جن بچیوں کو مال وغیرہ نہیں دیتے, جن کو نکاحوں سے روکتے ہو, تو گویا ان کو مال بھی دو, ان کے نکاح بھی کرو, اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لو. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اس کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے, یعنی اس کو یہ گمان ہو کہ ظلم کرے گا, مزید مجھے مارے گا, پیٹے گا, ظلم کرے گا, نان نفقہ میں کمی کرے گا, یا اس کی بے رغبتی کا اندیشہ ہو کہ اس کا میلان کسی اور جانب ہے, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں کوئی صلح کر لیں. یعنی اگر عورت یہ دیکھتی ہے کہ میری طرف مکمل طور پہ یہ راغب نہیں ہو رہا, اور یہ خاتون طلاق بھی لینا نہیں چاہتی ہیں, اور ان کو امید ہے کہ اگر میں اس کو مائل کرنے کی کوشش کروں گی تو یہ مانے گا نہیں اور شاید طلاق کی طرف بڑھ جائے, تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق کم کر سکتی ہے. یہی معاملہ مرد کے بارے میں کہ وہ آپس میں صلح کر کے اپنے کچھ حقوق میں کمی بیشی کر سکتے ہیں. والصلح خیر, اور صلح کرنا بہت بہتر ہے. وہ احضرت الانفس الشح, اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں. دل میں تو لالچ پیدا ہوتی رہتی ہے, شوہر کے دل میں مختلف قسم کی زوجہ سے متعلق لالچیں پیدا ہوں گی, اور زوجہ کے دل میں مزید اور کسی اور کے بارے میں لالچ پیدا ہو سکتی ہے. تو ارشاد فرمایا وہ ان تحسنوا وتتقوا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو، کہ دلوں میں تو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، شوہر اور زوجہ پہ زیادتی کا مرتکب ہونے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات عورت خیانت کی مرتکب ہوتی ہے، شیطان اس کے دل میں خواہشات ڈالتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ ان تحسنوا، اگر تم ان لالچ سے بچ جاؤ، نیک اعمال کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کر لو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو ان پر خبردار ہے. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، اور تم اس کی ہرگز استطاعت نہیں رکھتے ہو کہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، مکمل طور پہ انصاف کرو. ولو حرستم، اور اگرچہ تم کتنی بھی حرص کرو، کتنا بھی لالچ کر لو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. فلا تمیلو کل المیل، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ مکمل طور پر کسی ایک کی جانب مائل نہ ہو جاؤ. فتذروها کالمعلقہ، تو پھر تم دوسری کو اس طرح چھوڑ دو کہ جیسے وہ لٹکی ہوئی ہے، معلق چھوڑ دو. یعنی اس میں بات سمجھائی گئی کہ ایسا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تمام ازواج میں ہر لحاظ سے عدل و انصاف قائم رکھ سکے، جذبات کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے، محبت کی مقدار کے اعتبار سے، اس کے پاس وقت گزارنے کے اعتبار سے، پھر جو اس کے ساتھ معاملات یا افعال کر رہا ہے ایک کے ساتھ دوسری کے ساتھ کرنے کے اعتبار سے، یہ نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا. تو ارشاد فرمایا کہ اس میں پھر گویا کہ اللہ نے تمہیں بڑی ذمہ رکھا کہ جس کی تمہیں استطاعت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں انسان کو مکلف نہیں بناتا. تو کچھ اللہ نے مقرر کر دیے، ضوابط بنا دیے، مثلا رات ہر زوجہ کے پاس باری کے ساتھ گزارنی ہوگی، اس کے لیے باری مقرر کرنی ہوگی، نان نفقہ وغیرہ مقرر کر دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا کہ پھر تم کم از کم اتنا تو کرو کہ کسی ایک کی جانب اس طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بالکل ہی نظر انداز کر دو، بلکہ اوپر نیچے کچھ ہو بھی جائے، دل میں اگر کسی کی محبت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، تو ایسا ترجمہ ضرور اختیار کرو کہ کم از کم دوسری کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا گیا ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو لہذا ازواج کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا یہ بہت ضروری ہے. اگر ناانصافی کا انسان مرتکب ہوگا تو گنہگار ہوگا. اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یعنی پیچھے صلح کا ذکر ہوا تھا، اگر وہ میاں بیوی آپس میں صلح نہ کر سکیں، اعراض کا معاملہ آگے بڑھ جائے، ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا، ظلم کا معاملہ آگے بڑھ جائے، تو ارشاد فرمائے یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی گنجائش کے ذریعے بالکل بے نیاز کر دے گا اور ایک دوسرے سے جدا کر دے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا تو پھر اس کے آخر انجام ہلاکت ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو وسعت عطا فرماتا ہے اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نئے اسباب مہیا فرما دے گا، اور اس طریقے سے وہ بے نیاز ہو جائیں گے. وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا، حکمت والا ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بے شک ہم نے حکم فرمایا ان کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور خاص تمہیں بھی. کیا تاکید فرمائی؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو. اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا جاتا رہا ہے، ہمیں بھی حکم ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر اختیار کرو، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لہذا تمہارے کفر اختیار کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارے فرما برداری کو ترک کر دینے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پوری زمین و آسمان اسی کی ہے، اور سب کے سب اس کی عبادات کر رہے ہیں، اور ہزارہ اس میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو اگر تم ایک نافرمانی کرو گے بھی تو یہ ہلاکت تمہاری ہوگی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وکان اللہ غنی حمیدا، اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اور اس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے، اس کی حمد کی گئی ہے. پھر مقرر اللہ نے ارشاد فرمایا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی کارساز ہے. یعنی وکیل، کار ساز، کام بنانے والے ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اِن یَشَأْ یُذْہِبْکُمْ اَیُّہَا النَّاسُ وَیَأْتِ بِآخَرِینَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تمہیں لے جانا تو پھر اے لوگوں تو اللہ تعالیٰ تم کسی اور کو، دوسروں کو لے آئے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور دوسری قوموں کو لے آئے گا۔ وَکَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہی پیدا کیا اور وہ عبادات کرتے رہے، اس کے بعد پھر زمین پہ جنات کو اللہ نے اتارا، جنات کو پیدا فرمایا، یہ عرصہ دراز تک زمین پر حکومت کرتے رہے، پھر سرکشی بڑھی تو ان کو ہلاک کیا گیا، ان میں سے چند ایک جو بچ گئے بچ گئے، پھر اس کے بعد انسان کو تسلط دیا گیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اور بھی مخلوق کو پیدا فرما سکتا ہے، تو چاہے تو ہمیں لے جائے اور دوسری مخلوقوں کو پیدا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے تو اس کو ہٹا کر دوسرے کو لے آئے جو نیک اور پرہیزگار ہو۔ لہذا یہ عبادات اختیار کرنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، ان کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، ہمارا ہی فائدہ، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اور اس تکبر میں رہنا کہ ہمیں اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہم اس کی عبادات کریں تو شاید وہ ہمارا محتاج ہے، یہ بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں لے جائے، کسی اور کو پیدا کر دے گا۔ من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے دنیا کمانے کی سوچے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور آخرت کا ثواب ہے۔ وکانا اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے، آخرت ملحوظ نہ ہو، تو دنیا کا ثواب بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت کا ثواب بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی دنیا کا دے دے گا۔ اور جو صرف آخرت کو پیش نظر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دے گا، آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ دنیا کی بھی تمنا ہے، آخرت کی بھی ہے، تو اس کے لیے بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی دے دی جاتی ہے اور آخرت بھی عطا کر دی جاتی ہے، لیکن اس کا درجہ دوسرے والے لوگوں سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب اچھی طرح قائم ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ تعالی پر گواہ بنتے ہوئے، یعنی چونکہ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام احکامات، تمام قواعد و ضوابط ہمیں دیے، تو ان کو بنیاد بناتے ہوئے خوب اپنے عدل و انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو، یعنی اگر تم اپنے برخلاف، اپنے اوپر تم انصاف کا کام کرو کہ وہ اپنے خلاف جا رہا ہو، اول والدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو گویا کہ چاہے اپنے خلاف فیصلہ کرنا پڑے، چاہے والدین، چاہے دیگر رشتہ داروں کے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چاہے کسی کے خلاف جائے۔ ان یکن غنیاً او فقیرہ، اگرچہ کوئی غنی ہو یا فقیر، انصاف سے کام لو، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا، یعنی جو مطلب غنی ہوں یا فقیر ہوں، ان سب کے ساتھ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے۔ تو ہمیں سمجھایا گیا کہ کوئی بھی قریبی ہو، چاہے اپنی ہی ذات کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے دیں جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، اس لیے کہ پھر حق سے بہت دور ہو جاؤ گے۔ عدل و انصاف کرتے ہوئے تو خواہشات کی بالکل پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کسی کا تکلم اچھا لگتا ہے، کسی کا نہیں لگ رہا، کسی کی شکل صورت اچھی لگی، کسی کی نہیں لگی، کسی کی طرف سے مال کا لالچ ہے، فائدوں کے پہنچنے کا لالچ ہے، کسی کی طرف سے نہیں۔ تو اگر ہم نے ان نفسانی خواہشات کو دیکھا تو پھر ہم انصاف سے بہت دور ہو جائیں گے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم ہیرا پھیری کرو، او تعرضوا، یا منہ پھیرو، انصاف سے منہ پھیر لو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو ان سے خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. مثلا یہاں پہ اگر آمنو سے صاحب ایمان لوگ ہیں تو آمنو ایمان لے کر آؤ سے مراد سابقہ ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ. اگر یہاں منافقین مراد لیے جائیں تو گویا کہ ظاہری ایمان والو تم حقیقتاً ایمان لے آؤ, اور اگر آمنو سے مراد یہاں پر ایمان والے اہل کتاب لیے جائیں تو چونکہ تم پہلے ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر, عیسیٰ علیہ السلام پر, اور اب رسول پر ایمان نہیں لے کر آئے تو ان پر ایمان لے کر آؤ. تین چار اس کی تفسیر ہیں, انشاءاللہ کل اس پر تفصیلی کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.